تو وہاں بھی کوئی اسپیسیفکلی شرع کا ذکر نہیں ہے انفاق، کیونکہ سورہ بقرہ یہ تو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، لہذا وہاں پہ ابھی زکات کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، زکات کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، زکات کی فرضیت دوسرے سال میں آئی. تو آپ جائیں واپس اپنے سبق. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکات کو، تو انفاق کیا؟ انفاق، خرچ کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر وہ یقین کرنے والے. اب دیکھیے آخرت کے حوالے سے اللہ کریم کبھی ایمان کی بات کرتے ہیں، کبھی اقام کی بات کرتا ہے. آخرت کے حوالے سے کبھی ایمان کی بات کرتے ہیں اور کبھی اقام کی بات کرتا ہے. یقین وہ چیز ہے جو آپ کے علم میں آ جائے، یقین وہ چیز ہے جو آپ کے علم میں آ جائے، علم میں یا نقلی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے، یعنی عقلی دلائل سے آپ کے دماغ نے قبول کر دیا یا نقلی دلائل سے آپ کا دماغ کنوینس ہو گیا اور آپ نے قبول کر دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے ایمان اور ایقان دونوں ضروری ہیں. آپ اپنے عقل کو اپلائی کریں. مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان میں لکھا ہے کہ آخرت کا عقیدہ یہ کہ ہمارے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر قرآن نازل نہ بھی ہوتا یہ معقول امر ہے. یہ کیا؟ یہ معقول امر ہے کہ یہ کوئی مووی تو نہیں چل رہی جس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو. یہ جو دنیا چل رہی ہے کوئی مووی تھوڑی ہے جس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو. آپ نے ہاتھ کو حرکت دی، کچھ نتیجے تو اس پر مرتب ہو گیا. 60 سال 70 سال آپ تک ادھر کرتے ہیں، اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، خیر کا یا شر کا، یا عقل کے خلاف. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آخرت والا عقیدہ یہ یقین سے بھی تعلق رکھتا ہے. جس طرح آدمی اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے علم. ایمان پہلے آتا ہے دل میں اور پھر چڑھتا ہے دماغ میں، اور علم پہلے آتا ہے دماغ میں اور پھر صحیح. تو آخرت میں دونوں چیزیں ہوں، ایمان دل میں آئے دماغ پہ چڑھے، اور اس کا علم دماغ میں آئے اور دل میں جگہ دیں. فضل میں آگے اولائک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ علی ہدی من ربہم. علی علو کا معنی اوپر ہونا، علو کا معنی اوپر. تو علی کا کلمہ تسلط کے لیے آتا ہے. کس چیز کے لیے آتا ہے؟ تسلط کے لیے. ٹو بیکم ڈومیننٹ، ٹو بیکم ڈومیننٹ. تو اولائک علی ہدی، اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ یہ چیز اپنا لیتے ہیں اولائک علی ہدی، وہ ہدایت کو کنٹرول کر جاتے ہیں، ہدایت کو کنٹرول کر جاتے ہیں. ان اے سینس کہ ہدایت ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، گائیڈنس ان کی طبیعت جس طرح صحابہ کی بن گئی تھی طبیعت ثانیہ. اولائک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ تھے علی ہدی من ربہم، ہدایت پر اپنے پروردگار کی جانب سے. واولائک هم المفلحون، اور یہ لوگ هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن الناس، اب یہ شکایت ہے، ٹھیک ہے شکایت ہے کہ دیکھیے ایک جانب، ایک جانب، ایک جانب تو یہ لوگ ہیں جن کا کرداری ہے، اور دوسری جانب بے وقوفوں کو دیکھا جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں بعض ہوئے یشتری، جو اختیار کر جاتے ہیں. اشترا کا معنی اصل ہے خریدنا، تو خرید لازم اختیار کے لیے، خرید لازم. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ہوئے یشتری لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو اختیار کرتے ہیں لَهْوَ الْحَدِيثِ. لَهْو بے فائدہ قسم کی باتیں ہیں، جو اختیار کر جاتے ہیں بے فائدہ قسم کی باتیں، بکواس کرتے رہتے ہیں. اور ابن مسعود سے پوچھا گیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا لاول حدیث کیا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الغناء والمزامیر، یہ جو موسیقی کا سامان ہوتا ہے یہ لاول حدیث ہے، سمعت عن رسول اللہ، یہ میں نے رسول پاک سے سن لیا تھا کہ یہ لاول حدیث. تو من الناس من یشتری، وہ لوگوں میں بعض ہیں یشتری لاول حدیث، جو اختیار کرتے ہیں رقص سرود والی باتیں. موسیقی سنتے رہتے ہیں، میوزک سنتے رہتے ہیں، رقص دیکھتے رہتے ہیں، عیسائی بکواس ہیں. لاول حدیث باتیں میں آگے لیضل عن سبیل اللہ، اس کا عاقبت یہ ہوگا کہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے لارے سے، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے اور نہ سمجھی میں. وَيَتَّخِذَا هُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو مسخرہ، اللہ کے دین کو مسخرہ بناتے ہیں. اگر مولوی بات کر جاتے ہیں کہ بس موسیقی حرام ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں تو کیا نوسی ٹائپ کا مولوی ہے، دین کو مسخرہ بنا دیتے ہیں، دین کو مسخرہ. یہ تو روح کی غذا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی کے ممبر تھے تو موسیقی کے حوالے سے اقرارات پیش ہوئی تھی، تو وہاں پہ پی پی پی کے اس زمانے کے کرنل صاحب تھے، اس نے کہا مولانا کو کیا پتا یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے. تو حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ہاں یہ خبیث روح کی غذا نہ ہو سکتی ہے, مسلمان کی روح کی غذا نہیں. ومن الناس من يشتري لا والحديث, جو خریدتے رہتے ہیں یا اختیار کر جاتے ہیں لا والحديث رقص و سرور کی باتیں, ليضل عن سبيل الله. اور اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے, لا والحديث کا مفہوم بڑا وسیع, ہر وہ بات جو دین کے خلاف ہے اس کو لا والحديث کہتے ہیں. ليضل عن سبيل الله, تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے, بغیر علم نہ سمجھی میں, ویتخذا ہزوا, اور بنا دیتے ہیں وہ اس ملت کو مسخرہ, اس کا جوک کرتے رہتے ہیں. اولئک, یہ لوگ, لہم عذاب مہین, ان کے لیے عذاب مہین اہانت کرنے والی. وإذا تتلى علی آیاتنا, اور جب پڑے جاتے ہیں اس کے سامنے ہماری آیات, واللہ مستکبرن, تو وہ پیٹ کر لیتا ہے, اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا. جب مولی کی بات ہوتی ہے تو وہ پیٹ کر کے نکل جاتا ہے. یہ کیا پھر دکانوں کی باتیں شروع ہو گئی؟ دکانوں یہ آج کے دور کے تقاضے نہیں ہیں. واللہ مستکبرن, وہ پیٹ موڑ لیتا ہے, مستکبرن, اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا. تو اب اگر کسی کا شرف یوں ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا, دیٹ سمتھنگ ایلس. لیکن جو آدمی مولی سے سوال ہے تو میں مولی کو کیا تھا, یہ میں کیا سمجھائے گا, اس کو خاک آتا ہے. یہ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں, سائنس سے واقف نہیں, فلاں چیز سے واقف نہیں. بھائی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو تھوڑا ڈسکس کر رہے ہیں, ہم دین بیان کر رہے ہیں. واللہ مستکبرن, وہ پیٹ کر لیتا ہے مستکبرن, اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا. استکبار کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا, مستکبرن, اپنے کو بڑا سمجھتا ہوا. کالم یسما, اور ایسی حرکت کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. کان نفے دنے وکرا, گویا کہ اس کے کانوں میں وکرا شکل ہے, ان کے وہ اونچا سنتا ہے. دین کے حوالے سے وہ ایسا انداز اختیار کر دیتا ہے کہ وہ اونچا سنتا ہے. فبشره بعذاب الیم, تو آپ اسے اطلاع دے دے دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا, اب یہ تھی تخویف. یہ کیا تھی تقریب؟ تو یہ ہے بشارت, یہ ہے بشارت. اللہ کریم جب بشارت دے دیتا ہے تو ضروری بات نہیں کہ تقریب دے دے, لیکن جب تقریب دے دیتا ہے تو قرآن کریم نے کبھی ایسی تقریب نہیں دی کہ وہاں پہ بشارت نہیں. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو اطلاع دے دے کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. لیکن لوگ اس پر تکیہ نہ کر جائیں. ونبئہم عن العذاب الالیم, ونبئہم ان عذابی هو العذاب الالیم, اور انہیں یہ بھی اطلاع دے دے کہ میری پکڑ بھی انتہائی سخت. ان الذين آمنوا, تاکہ کو لوگ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, لہم جنات النعیم, انہی کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے وہ اسی میں. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, سچا وعدہ. وہو العزیز, اور یہی اللہ تعالیٰ عزت والا اور غلبے والا ہے. الحکیم, حکمت والا ہے. خلق السماوات, یہ ہے توحید کے دلائل عقلی, توحید کے دلائل عقلی. خلق السماوات, پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر عمد, بغیر پلر کے. ترونہا, کوئی اس کے ویزیبل پلر ہیں نہیں, اور پلر جب ہوگا تو ویزیبل ہوگا, جو ویزیبل نہ ہو تو پلر تھوڑا ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو پلک, یہ میں نے آسمان کو لگا دیا. احمد کا معنی پلک. خلق السماوات, پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو بغیر عمد, بغیر پلر کے. ترونہا, جو نظر آئے. والقا پلر برواس, اب آسمان کو بغیر پلر کے اس طرح کھڑا کر دیا ہے, اور زمین کو ہچکولے کانے سے پہاڑوں کے ذریعے کنٹرول کر دیا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا, اور ڈال دیے اللہ تعالیٰ نے فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر, رَوَاسِيَا, پہاڑ. رَوَاسِيَا, پہاڑ, یعنی ایسا بھی نہیں کہ اس کے اوپر رکھ دیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, عَلَى نہیں کہا, عَلَى کا معنی ہوتا کہ سرفس پہ پڑے ہوئے ہیں. فِي الْأَرْضِ, ان سائڈ چلے گئے, گاڑے ہوئے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, ویسے اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک کرتی ہے. والقا فی الارض, اور گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر, رواسیا, مضبوط پہاڑ. انتمید بکم, تاکہ وہ ہچکولے نکاتی رہے آپ لوگوں پہ. اگر یہ نہ ہوتی تو یہ تو ڈولتی رہتی, یہ تو اس طرح ڈولتی رہتی پر ہمارے سر دوسرے کے ساتھ, خصوصاً نماز میں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ کریم نے پھیلا دیے زمین کے اندر ہر قسم کی زندہ سر مخلوق. دابا میں ذوی الارواح انسان پرندے حیوانات انسان. وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کر دیے ہم نے اسپیس سے مَاءً پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا ہم نے اگا دیے زمین کے اندر مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ہر قسم ہر قسم بہترین اور خوبصورت گیا. زوج کا معنی نو, زوج کا معنی نو کائنڈ, ہر قسم کے خوبصورت کائنڈ اب نے پیدا کر دیے. یہ فلاور ہیں اور یہ ویجیٹیبل ہیں اور یہ فروٹس ہیں اور یہ پائن ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے, اسے کہتے ہیں زوجن کریم. اب اللہ کریم چیلنج کر دیتا ہے کہ ھذا خلق اللہ, یہ تو ہوئی اللہ کی کریشن. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا دکھائے تو صحیح کہ جو اللہ کے علاوہ کے معبود ہیں انہوں نے کون سی تیر مارا ہے. اللہ کریم کو بھی آخر غصہ آیا, اس نے کہا کہ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے, وہ بھی ذرا بتائے تو کہ یہ فلاں چیز پیدا کر دیا. ھذا خلق اللہ, یہ ہوئی اللہ کی کریشن اور اللہ کے تخلیق. فارونی, ذرا دکھائے تو سے. ماذا خلق الذین, کہ کیا کچھ پیدا کر دیا ہے ان شریکوں نے. من دونی, جو اللہ کے علاوہ ہیں, کچھ نہیں کچھ نہیں. فضل الظالمون, بلکہ یہ ظالم لوگ مشرک. فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی میں پنسے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے عقلی دلائل سے یہ بات ثابت کر دی تو یہ معقول بات ہے. یہ کیا ہے؟ معقول بات ہے, اور معقول بات ہر دور میں عقل مندوں نے کی ہے. لقمان کو دیکھیے, پیغمبر نہیں تھا لیکن باتیں عقل مندی کی کر رہا تھا, کیونکہ ایوری پروڈ پرسن ہی ول ٹاک ریزنیبل, وہ ریزن سے بات کرے گا, وہ عقل مندی کی بات کرے گا. یہ عقل مندی کی بات ہے لقمان نے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور تاکیکم دے چکے تھے لقمان کو الْحِكْمَةَ عقل مندی. انشکر للہ, اور ہم نے حکم دیا تھا کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کی. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرے گا تو بات یہ وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو انکار کرے گا کفر کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو اللہ کریم غنی بے پرواہ ہے اس سے حمید, اس کی ڈھیر ساری تعریف کی. انسان تعریف نہ کرے, پرندے لگے ہوئے ہیں, اینیمل لگے ہوئے ہیں, پہاڑ لگے ہوئے ہیں, سارے کائنات لگے ہوئے ہیں اللہ کی تعریف کر کر کے اپنے اپنے انداز سے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کفر کریں تو میرا کچھ نہیں بگڑتا. فإن اللہ غنی, آئی ہیو نو اینی کنسرن وتھ, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور یاد کیجیے جب کہہ دیا لقمان نے اپنے بیٹے سے. وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اسے سنسیئر ایڈوائس دے رہا تھا. وعظ کا معنی سنسیئر ایڈوائس, اور وہ اسے واس کر رہا تھا, نصیحت کر رہا تھا. یا بنیا, اور میرے بچے, لا تشرک باللہ, شریک نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم, تاکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان بوالدہ, اور حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. حملت موانا غلاوان, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہے کہ والدین کو فالو کرو, لیکن شرک ایسی گندی چیز ہے کہ والدین بھی کہیں تو کرنا فالو کرو. مناسبت یہ ہے کہ دیکھیے اچھے باپ کی پہچان یہ ہے, جو لقمان تھا بیٹے سے کہہ رہا تو شرک نہ کیجیے, شرک بہت بڑی ظلم ہے. صحیح, اور اللہ کریم درمیان میں بات ڈال دیتا ہے کہ ہم نے انسان سے کہہ دیا کہ والدین کو فالو کرو جو کچھ بھی ہو کہ, لیکن شرک اتنی گندی چیز ہے والدین بھی کرے تو نب نہ ہو گئے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, حکم دیا تھا ہم نے والدین کو, انسان کو, بِوَالِدَيْهِ, ان کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَلَدًا, اسے گھمایا پھرایا, اٹھا کے پھراتے رہے اس کے والدہ. وَلَدًا, دیر سارے تکالیف کے ساتھ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کو دودھ پلانا دو سال ہوگا, اس کو دودھ پلانا دو سال ہوگا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اس کی فصال ہوگی دو سال. سو یہ آیت, یہ مستدل ہے امام شافعی, احمد ابن حنبل, امام مالک, محمد ابن حسن اور قاضی ابو یوسف, پانچ امام ہمارے اپنے, دو بھی اس طرف ہیں ہمارے اپنے, دو امام محمد ابن حسن اور قاضی ابو یوسف, وہ بھی تین اماموں کے ساتھ ہے. جمہور کی رائے ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے گا کتنے سال, دو سال, اور احکام شرعی مرتب ہوں گے دو سالوں پر. احکام شرعی مرتب ہوں گے دو سال, احکام شرعی مینس یعنی حکم رضا, اگر دو سال کی عمر کے بعد بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی ماں ثابت نہیں ہو سکتی. بعد میں آ گئی, احکام شرعی مرتب ہوں گے کب تک؟ دو سالوں پر. اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے نہیں, ڈھائی سالوں پر. امام ابو حنیفہ فرماتے کتنے سالوں پر؟ ڈھائی سالوں پر. تو ان کے لیے تو آیا تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا ہے سیم تھنگ, سیم تھنگ از گوئنگ آن، دی سیم آیا اور دی سیم قرآن سورہ الاحقاف. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حکم دیا تھا ہم نے، حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان، احسان کرنا. یہ اللہ کا کلام، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ایک سورت کا دوسرے کے ساتھ. حملت امو قرآن وودعت قرآن، حملت ہو امو قرآن اس کے والدہ، اسی کو وومب میں لیے پھرتی رہی. قرآن یہاں پہ دو قراتیں اور دونوں متواتر ہیں، کرہن اور قرآن. کرہن کرہن کا معنی، کرہن کا معنی بعین ہی قرآن والا، اقرا والا نہیں، فورس سے ملی کہ کوئی اسے فورس کر رہی تھی، کوئی اسے فورس کر رہی تھی. تو اگر کرہن کی متواتر قرات بھی ہے تو وہ بھی مؤول ہے قرآن کے معنی میں. تو قرآن کا معنی تکلیف. حملت امہ، اٹھا کے پھرا تیرے وم کے اندر اس کی والدہ قرآن تکلیف کے ساتھ. وودعت قرآن، اور اسے ڈیلیور کر گئی تکلیف کے ساتھ. ڈیلیوری بھی کوئی آسان کام تو نہیں. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور گود میں اٹھا کے پھرانا اور فصالہ اور دودھ دینا اس کو 30 شہرا. کتنے مہینے؟ 30 مہینے. کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 2.5 سال ہو جاتے ہیں. کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ رحمٰ بنی فن اللہ فرماتے ہیں رضاعت کا اصل حکم یہی ہے سورہ احقاف کے اندر. رضاعت کا اصل حکم کون سی؟ سورہ احقاف کے اندر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال والا وہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں چلے گئے. امام بنی فن اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال والا حکم جو ہے یہ وجود کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ وجود، یہ احکام کا مسئلہ نہیں، وجود کا مسئلہ ہے. کہ والدہ سے لازم ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے، مینس ان اے سینس اگر اس کو طلاق ہو گئی، والدہ کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتی 2 سال تک. ہاں 2 سال پورے ہو گئے پھر اس کو حق کہ وہ بس میں مزید نہیں پلا سکتی، وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میں مزید دودھ نہیں، لیکن 2 سال تک شی از باؤنڈ. یس یس، دی ہسبینڈ ول پے، وہ اسے دیتے رہے گی خرچہ اور اس کی اجرت دیتی رہے، دیتا رہے گا، لیکن شی از باؤنڈ ٹو پرووائڈ. بات میں آ رہی ہے؟ ورثنا اولادنا حولین کاملین والوالدات مائیں، والدات مائیں مدر. یرضعن اولادهن، وہ دودھ دیتے رہیں گے اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے. لمن ارادا یتم الرضاعہ، یہ حکم ہے اس کے لیے جو رضاعت کا اتمام کرنا چاہتے ہیں، کہ واقعی دودھ پلانا چاہتے ہیں. وعلی المولود له رزقهن، مولود له نہیں والد، بچے کا والد. وعلی المولود له، اور بچہ جس کا ہے اسی پر لازم ہے رزقهن، اسی عورت کو رزقهن فوڈ دینا یعنی اجرت. وکسوتهن، اور کپڑے دینا بالمعروف، عورت کی بنیاد انہیں ریزنیبل دے. یعنی اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ماں تو باؤنڈ ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر اس کی کوئی تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں پلا سکتی تو اللہ کریم نے ایکسکیوز قبول کر دیا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو مکلف نہیں کیا جاتا مگر اس کے وسعت اور سکوپ کے مطابق. لا تضار والدت بولدها، بندہ کریم فرماتے ہیں والدہ کو تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعۃ، آیت میں آیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آگے بھی جائے آیت میں کچھ اور بھی آئے. لا تضار والدت بولدها، تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کے حوالے سے کہ وہ نہیں پلا سکتی اور آپ امپوز کرتے ہیں. ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو تکلیف دیا جائے گا اس کے بچے کے اعتبار سے کہ اس کا حق نہیں پہنچتا. $1,000 پر منتھ دینا، اور آپ کہتے ہیں آپ نے $1,000، بھائی 1,000 تو وہ کماتا ہی، $1,000 1,000 اس کو دے، وہ خود کیا کرے؟ تو خود پر پات پر رات گزارتا رہے. وعلى الوارث مثل ذلك، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر باپ مر گیا ہے اور بچہ بعد میں پیدا ہو چکا ہے، اس کے وجود میں پیدا ہو چکا تھا، اب جب باپ مر گیا، باپ عورت تو علیحدہ ہوگی 4 مہینے 10 دن بعد علیحدہ ہوگی، آزاد عورت کیا آزاد، لیکن اس کے گود میں اپنے شوہر کا بچہ ہے، اب اس کا کیا مسئلہ بنے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں باقی جو اس کے عصبہ ہیں، عصبہ امین اس کا بیٹا ہے بڑا بالغ مرے ہوئے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، جو بھی عصبہ ہے ایز اے کیس میں بھی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو دیں گے وہ رزق اور کس اجرت دیتے رہیں گے. تو واپس اپنے سبق. وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میرے ہاں لوٹ کے آنا ہے. وان جاهداك على ان تشرك به، اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں اس بات پہ کہ شریک تیرا ہے میرے ساتھ، ما لیس لک بی علم, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی سند کسی کے پاس نہیں. فلا تطعهما, تو انہیں فالو نہ کریں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, اور انہی کے ساتھ رفاقت رکھے, تعلق رکھے دنیاوی زندگی میں معروفا, ریزنیبل تعلق. کون سا تعلق؟ ریزنیبل تعلق. تو ریزنیبل تعلق سے معروف کے حوالے سے, دین کے حوالے سے معروف وہ ہوگا جو دین میں جائز ہوگا. تو اگر والدین کہیں مشرک بن جائیں, آپ نے نہیں فالو کرنا, حرام کرتا رہیں, لاس ویگس جا کر ہمارے لیے کوئی اسپن کروا دیں, ہاں وائن کی دکان کھولے, ہاں پورٹ کا کاروبار کھول دیں, فلا حرام کرے فلا حرام کرے فلا حرام کرے, آپ نے کوئی ایک بھی نہیں فالو کرنا. ہمارے لیے سودی کاروبار کے حوالے سے کوئی گھر خریدے نہ, فلا تو دے ہوں نہ فالو کرے. صحیح. البتہ فرائض کے حوالے سے, واجبات کے حوالے سے, سنن موقت کے حوالے سے, یہ آپ لکھیں فرائض عینیہ اور واجبات عینیہ اور سنت موقت. فرائض عینیہ, واجبات عینیہ اور سنت موقت, اسی کے چھوڑنے میں بھی والدین کو نہیں فالو کرنا. اس چیز کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت کا معنی یہ کہ اسلامی جورسپروڈنس میں اس کی کیٹیگری کی ہے, عمل کے اعتبار سے اس کا اور واجب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. صحیح. تو فرائض عینیہ, واجبات عینیہ اور سنت موقت, اسی میں والدین کو نہیں فالو کرنا. ہاں البتہ مستحبات اگر وہ کہیں یہ نفل نہ پڑے بھائی, آپ کیا نفل, ٹھیک ہے بس نہیں پڑھتے, اچھا ابو میں آ گیا نہیں پڑھتے, اب نفل پر اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. اور اس طرح فروض کفایہ, فرض کفایہ جو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی کروا سکتا ہے, مثلا صلاتی جنازہ, صلاتی جنازہ آپ کہتے ہیں میں وہاں نارتھ ہالی ووڈ میں ایک مسلمان کا جنازہ میں وہاں جاتا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے مجھے فلانا, بھائی وہ فرض, بھائی وہ آپ پہ فرض نہیں, وہ تو مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی فرض ہے, ان سینس کہ اگر دو آدمی دی جائے اس کا نماز جنازہ پڑے بس ساری امت کا ذمہ پارے ہو. یہاں البتہ اگر کوئی ایک ہی نہ جائے تو پوری امت گناہ گار ہے, پھر پوری امت گناہ گار. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, فالو کرو راستہ ان کا جو میرے جانب انابت کو رجوع کرتی, ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر میرے ہاں لوٹ کے واپس آنا ہے, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, میں اطلاع دوں گا آپ لوگوں کو آپ کے اعمال اور کردار کا. یا بنیا, اب یہ درمیان میں اللہ کریم نے اپنی بات ڈال دی, اسے کہتے ہیں جملہ مؤخرہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ, کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کلام کا, درمیان میں آپ نے کوئی بات ڈال دی کسی اہمیت کے پیش نظر, کسی اہمیت کے پیش نظر. تو اللہ کریم نے فرمایا شرک ایک ایسی گندی چیز ہے کہ اسی میں آپ نے والدین کو بھی نہیں فالو کرنا. اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو ابھی پھر لقمان کی وہ تقریر شروع ہو گئی کہ یا بنیا, اور میرے بیٹے, انہا ان تکو بات, یہ اگر ہوگی خصلت اور عمل, ان تکو مثقال حبت من خردل, مثقال, مثقال ایک تو ہے ویٹ, ایک اسپیسیفک ویٹ ہے عربی میں مثقال, مساکین یہ جو جیولرز ہیں یہ جانتے ہیں, جیولرز ہیں وہ جانتے ہیں, وہ کوئی رتی ٹائپ کی چیز ہے, رتی پرانے زمانے میں رتی ہوتی تھی ماشا, آٹھ رتی کیا ہوتے تھے, آٹھ رتی کا ایک ماشا اور بارہ ماشے کا ایک تولہ, تو وہ مثقال وہ رتی سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی. صحیح. تو مثقال یہ تو ویٹ ہے, یہاں مثقال, یہاں مثقال وہ مثال کے اعتبار سے, ان تک مثقال اگر وہ ہے اندازہ ایک حبہ کے, مثقال کا معنی اندازہ, مثقال کا معنی اندازہ. انہا ان تک مثقال حبت, اگر ہے وہ اندازہ حبت ایک دانے کا, اور دانا کس چیز کا, مل خردل سرسوں کا دانا, کیونکہ عرب کے بدو وہ سب سے چھوٹی چیز کو جو جانتے تھے گرین کے حوالے سے, کس چیز کو جانتے تھے, سرسوں کے دانے, سرسوں کے دانے کو, کیونکہ اس زمانے میں یہ مائکرو بایولوجی نہیں تھی اور وہ مائکرو فزکس بھی نہیں تھے اور مائکروسکوپ بھی نہیں تھا, تو ان کے ہاں جب چھوٹی چیز کی مثال دی جاتی کس چیز کی جاتی, سرسوں کے دانے. انہا ان تک مثقال حبت من خردل, خردل مین مسٹرڈ, فتکن فی صخرت, اور وہ ہو کسی چٹان کے اندر, صخرہ کا معنی چٹان, اور صخرہ ایسے چٹان کو کہتے ہیں جس کو آپ نے ڈائنامک سے ریزائز کرنا ہے, ویسے وہ کیا کہتے ہیں وہ بڑا جو ہوتا ہے لوہے کا, سلیج ہیمر سے بھی نہیں ٹوٹتا, اس صخرہ ایسے ایسے راک کو دیتے ہیں. فتکن فی صخرۃ, او فی السماوات یا ہو وہ آسمانوں میں گم شدہ او فی الارض یا زمین میں کہیں دفن شدہ یا تب اللہ لے آئے گا اس کو اللہ تعالی یعنی عمل ہے آپ کا خردل کے دانے کے برابر جس کسی واق کے اندر ہے آسمانوں میں گم شدہ ہے پتہ نہیں لگتا کون سے راہ کے اندر ہے زمین میں دفن ہے پتہ نہیں لگتا کون سے راہ کے اللہ کریم پر مت میں لے آؤں گا یا تب اللہ لے آئے گا اسے اللہ تعالی ان اللہ تاکید اللہ تعالی لطیف لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے مہربان کا لیکن اس قسم کی آیات میں لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک بین کا کس چیز کا باریک بین کا جس کے پاس مائکروسکوپ تو کیا اس سے بھی آگے والا سکوپ ہے ان اللہ لطیف اللہ تعالی بہت ہی باریک بین ہے خبیر اور وہ ٹوٹل انفارمیشن رکھنے والا ہے ہر چیز کے اسے پتا ہے ہاں اسی کے کمپیوٹر سے کوئی چیز باہر یا بنیا او میرے بیٹے اقم الصلاۃ آپ قائم کیجئے نماز کو وامر بالمعروف اور انجائن کرتے رہو معروفات کو ونہا عن المنکر اور منع کرو آپ لوگوں کو عن المنکر منکر ناجائز کاموں سے ونہا عن المنکر اور منع کرو آپ ناجائز کاموں سے اب امر بالمعروف میں زیادہ مشکل نہیں پیش آتا نہیں عن المنکر میں پیش آ رہا ہوں امر بالمعروف آپ کسی کہہ رہے بھائی آئے نماز پڑھیں انہیں غصہ ہوتا بھائی یہ موسیقی کی محفل یہ گمراہی یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا پیارے مارے تنگ تنگ کرتے ہیں صحیح یہاں پہ مصیبت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار آپ کو مار بھی پڑتی ہے تو اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ وصبر علی ما اصابک آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے ان تکالیف پر جو آپ کو پہنچ جائیں گے اس راستے میں ان نظالے کا من عزم الامور یہ مردوں والے کام ہے ان نظالے کا من عزم الامور اب ہم نہیں کرتے ہاں تو دیکھیں سٹ کہ ابھی تک ہم اللہ کی نظر میں مرد نہیں بنے ان نظالے کا من عزم الامور عزم الامور وہ چیز جس کے لیے آدمی کمٹ رہتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے ان ذالک من عزم الامور عظیمت والے کام ہے یہ کمٹمنٹ والے کام ہے شیخ مرحوم نے پشتوں میں کہ دار سڑو کر دوں ان ذالک یہ مردوں والے کام ہے ان ذالک من عزم الامور ولا تصغر حدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تصغر حدك للناس اور آپ برا سا منہ نہ بنائے لوگوں کے سامنے کہ ہر وقت آپ نہیں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا صحیح اور جو بھی آ جائے آپ کے تھیور چل جائے لیکن میں اچھی بات نہیں ولا تصغر حدك للناس اور برا سا منہ نہ بنائے حد کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں گال حد اس کو کیا کہتے ہیں چیخ ولا تصغر حدك للناس اور کریہ المنظر نہ بنائے اپنے چیخ کو کریہ المنظر کریہ المنظر مین کہ آپ کا لک آپ کا فیس لک وہ آدمی کو اچھا نہیں لگے تو ایسا ہے کہ بس جم کرنا ہے ولا تصغر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من الحسنات شيء نیکی کا کام انٹینشن سے کرو تو اسے پر لائٹ نہ سمجھو نیکی نیکی ہوتی ہے لا تحقرن من الحسنات شيء نیکی کے کام کو ہلکا نہ لو ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق اگر آپ کسی کے ساتھ اسمائلنگ فیس سے ملے حضور نے فرمایا یہ بھی بڑی نیکی اسمائلنگ فیس سے ملے تو یہ بھی ہاں بڑی نیکی ولا تصغر حدك للناس ولا تمشي اور آپ نہ چلیے اللہ کی زمین میں مرحن مرحن ایک لفظ ہوتا ہے فرح اور دوسرا ہوتا ہے مرح فرح جو آدمی باتوں نہیں ہوتا ہے وہ باتوں میں ایسے آسمان اور زمین کے قلابے بنا دیتے ہیں پھر ہم نے ایسا کیا اور پھر ہمارے دادا صاحب نے ایسا کیا اور ہمارے پر دادا صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ پھر چوہوں کو پانسی لگایا کرتے تھے اور پھر پھر پھر پیسے کہتے فرح اس کو کہتے فرح اور مرح اس کو کہتے کہ آدمی چل پڑا وہ ایسا کرخانے سے کہ گویا پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا تو ایسے کہتے مرح کیا کہتے ہیں ایسے ابھی ان کا ہو کہ مرح مرح کو نوازی بنے کے ہمیں جانا شیخ صاحب پختو کی اللہ تعالیٰ ویچے پس مکہ بے کو نوازی نے کی اس کا ترجمہ پھر ان سے پوچھو دونوں کو نہیں آتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور آپ نہ چلیے اور نہ پھریے میرے زمین کے اندر مرحن متکبرانہ انداز سے کیوں ان اللہ تاکہ اللہ تعالی لا یحب وہ پسند نہیں کرتا مختال متکبرانہ حرکت کرنے والوں کو فخول اور متکبرانہ کلام کرنے والوں کو مختال جس کے حرکات سے تکبر چھلکتا ہے اور فخول جس کے باتوں سے تکبری تکبر کی بو آتی ہے بھائی اللہ تعالیٰ کو عاجز بھی بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ جو اللہ کے رضا کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کرتا رہے رفعہ اللہ اللہ کریم اسے اونچا بنا دیتا ہے ومن تکبر وضعہ اللہ جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اللہ کریم اسے ذلیل کر دیتا ہے اللہ کریم اسے ذلیل کر دیتا ہے سعدی نے کہہ دیا فہمی جان سعدی نے کیا کہ تکبر غزا ذیل الاخوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ دیکھیے ابلیس کو کیسا ذلیل کر دیا فرشتوں کے درمیان رہنے والا آدمی جو بھی اس کا نام لے کے اس پر لعنت بزندہ نے لعنت گرفتار کر مولانا روم نے واقعہ نقل کیا کہ ابلیس ایک بوڑھے بزرگ سفید ریش کی شکل میں راستے پر بیٹھا تھا ایک بزرگ کا گزر ہوا وہاں اس نے کہا السلام علیکم السلام علیکم کمانا یو مسٹ بی ان پیس ایوری ٹائم صحیح اب کافر شوڈ ناٹ بی ان پیس ایوری ٹائم ابھی اللہ کا عذاب آئے گا اس کو اپنا پڑھا جائے گا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ دعا نہ کریں السلام علیکم پھر دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامتی دے اور پھر ہم اسے گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں جملہ اسمیہ کیا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ نہیں کیونکہ جملہ فعلیہ کا کسی ایک زمانے سے تعلق ہوتا ہے ماضی سے یا ہاں سے یا استقبال سے لیکن جملہ اسمیہ کا کسی خاص زمانے سے تعلق نہیں ہوتا یہ ایورلاسٹنگ ہوتا ہے تو السلام علیکم یو مسٹ بی ان پیس فارے ور آپ پیس میں ہو اور آپ پیس میں رہیں فارے ور تو اس نے کہا کہ دعا نہ کریں میرے لیے دعا قبول نہیں ہوگی اچھا تو پھر آپ کون ہے کہ آپ کے اس نے کہا میں ابلیس ہوں ابلیس اچھا اس نے کہا میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو اس نے کہا کہ میرے ساتھ کیا کام تھا اس نے کہا آپ کا تجربہ کیا تجربہ تجربے کی بنیاد پر مجھے کوئی خیر کی بات بتا دیں تجربے کی بنیاد پر مجھے خیر کی بات بتا دیں تو مارون نے کہہ دیا کہ اس نے اسے کہہ دیا کہ آپ ایسا نہ کہیے کہ میں ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے میں کیسا نہ کہو کہ میں ورنہ اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح میں صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیزیں آج ہی نہیں ہیں بس یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے اللہ کریم نے اس سے کہہ دیا کہ ماذا اتیت بک الی میرے نبی آپ تو بہت دور سے آئے ہیں کہاں سے امریکہ سے بھی نہیں زمین والی دنیا سے سات آسمانوں کے اوپر آئے ہیں سات سمندر پار بھی نہیں سات آسمان پار آئے ہیں کہاں سات آسمان پار اور پھر سپیس پار پھر سپیس پار وہاں دور سے آئے ہیں تو کچھ تحفہ ساتھ لائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفہ ایسا ہونا چاہیے جو آدمی کے پاس نہ ہو تو میں نے کہا کہ خدا کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے جنوں کا مالک ہے عاجزی نہیں توازو نہیں کیونکہ توازو تو آپ نے سپیریئر کے سامنے پیش کر دیا اللہ کے سپیریئر کو جو عاجزی کرے اس کے سامنے کوئی ہے نہیں تو اللہ کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحیا زبان سے میں نے جتنے عاجزی کے کلمات کہہ دیے وہ صلوات آرگنس کے حوالے سے جتنے عاجزی کے حرکات کر دی ہیں وہ طیبات ماں کے حوالے سے جتنے عاجزی کے صدقات پیش کر دی ہیں وہ سارے آپ کے پاس تحفہ لے آیا صحیح تو اللہ کریم خوش ہو گیا تو اللہ نے بھی تین چیزیں دے کر السلام علیکم آپ کے اوپر سلامتی ہو ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت و برکات اور اللہ کی برکات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کے لئے السلام علینا جی میرے اوپر تو ہو والا عباد اللہ الصالحین جو مجھے فالو کریں ان پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین یہ نماز مومنوں کے معراج ہے ایک تو یہ ہے کہ ہی از ان ڈائریکٹ ٹچ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی ان ہی پرفارمنگ ہز پرے اینڈ دی سیکنڈ تھنگ کہ وہ معراج کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے اور تیسری چیز کہ یہ معراج والا تحفہ ہے معراج والا تحفہ ہے تو تین چیزیں ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وقصد فی مشیک قصد کیا قصد قصد کا معنی ہے میانہ روی قصد کا معنی کیا ہے میانہ روی بیلنس توازن اعتدال اور اسی سے لفظ نکلا ہے اقتصاد کہ آپ اپنے آمدن اور خرچ میں میانہ روی اختیار کریں اقتصاد اکنامکس وقصد فی مشیکا آپ اعتدال اور توازن برقرار رکھیں فی مشیکا اپنے چلنے پھرنے میں وغض من صوتک اور آپ ذرا نیچا کر دیں اپنے آواز کو بے ڈنگے قسم کے چیخ چیخ چیخ نہ چیخ کیونکہ اگر زیادہ بے ڈنگا قسم کا تیز آواز کوئی کمال کی بات ہوتی تو پھر تو گدھے کو پی ایچ ڈی مل جاتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان انکر الاصوات تاکید سب سے زیادہ منکر قسم کی چیز لصوت الحمیر, لصوت الحمیر وہ گدے والی آواز ہے. تو اگر بہت تیز چیخنا یہ کمال کی بات ہوتی تو پھر گدھا با کمال ہوتا, حالانکہ گدھے کی آواز نکل جائے تو حدیث میں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کی جو آگ ہے اس کی آواز گدھے جیسی ہوگی, لہا ظفیر و شہیق دو لفظ کہہ دیا اللہ کریم نے. کیونکہ جب برے آواز کی مثال دی جاتی ہے تو کس کی دی جاتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی ہمارے علاقے میں ضرب المثل موجود ہے خصوصاً وزیرستان کے. ایک آدمی نے آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور کوئی گانا گایا یا کوئی دو شعر کہہ دیے دو شعر, تو دوسرے آدمی سے کہہ دیا میری آواز کیسی لگی آپ کو؟ اگر وہ ڈائریکٹ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی آواز توڑی ہے تو پھر تو جھگڑا ہو جاتا. اس نے کہا آپ کی آواز تو بالکل ایسی ہے جیسے میری آواز, اور میری آواز اس طرح جس طرح گدھے کی آواز. انڈائریکٹ کر دیا تو کنڈیم بھی کر دیا, اس کو غصہ بھی نہیں آیا. وقصد فی مشرقہ واغضض من صوتک, آپ اعتدال اور بیان روی اختیار کریں فی مشرقہ اپنے چلنے پھرنے میں. واغضض من صوتک اور ذرا لور کر دیں من صوتک اپنے آواز کو. انان کر الاصوات تاکید زیادہ بری آواز لصوت الحمیر گدے والی آواز ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھ لیا آپ نے حضرت لقمان معقول آدمی تھا, کیسی معقول باتیں کی, تو پھر واپس توت والی بات پہ آ گیا. پھر واپس توت والی بات پر کہ توحید کا مسئلہ یہ ہے بنیادی مقصد. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, الم تروا کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ان اللہ کے اللہ تعالیٰ سخر لکم ما فی السماوات مسخر کر چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور سپیسز میں ہیں, وہ ما فی الارض اور وہ جو زمین کے اندر ہے. وہ اسبغ علیکم اسبغ, اسبغ کا معنی پرفیکشن, اسبغ کا معنی پرفیکشن. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اور اللہ کریم نے پرفیکٹ انداز میں دے دیے آپ کو نعموں اپنی نعمتیں, ظاہرتاً وباطناً, ظاہرتاً وباطناً جو ویزیبل ہیں اور جو انویزیبل ہیں دونوں قسم کی نعمتیں اللہ نے پرفیکٹ انداز سے دے دی. اب سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عقل کی نعمت دے دی گئی ہے انسان کو, جو انویزیبل قسم کی نعمت ویزیبل ہے, ویزیبل تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اب یہ شکایت یہ کیا ہے؟ شکایت ہے کہ اب جس اللہ نے آپ لوگوں کے لیے سپیس اور زمین کی ساری چیزیں پیدا کر دی اور آپ فری آف کاسٹ اس سے فائدہ لے رہے ہیں, ہم سورج کی روشنی کا اور اس کی ہیٹ کا کتنا بل دے رہے ہیں, چاند کا کتنا دے رہے ہیں, ستاروں کتنے دے رہے ہیں, کلاؤڈ اور رین کا کتنا دے رہے ہیں, ہواؤں اور ونڈ کا کتنا دے رہے ہیں, پرندے جو ہمارے خدمت میں مشغول ہیں کیونکہ پرندے کی بھی ایک فنکشن ہے ہمارے رسک میں, صحیح, یہ جو وہ پتنگیں اڑتے رہتے ہیں پالینیشن میں تو ان کا بھی خاص عمل دخل ہے, یہ ساری چیزیں تو ہم کتنا بل دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ آپ 100% میرے فالو کرتے اور مجھے وہ دے کر دیں, لیکن اللہ شکایت کرتا ہے کہ دیکھیے بے وقوف. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں بعضو ہیں یُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کی ذات میں جھگڑتے رہتے ہیں آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں, بغیر علم ولا ہدن, علم نہیں ان کے پاس, ولا ہدن گائیڈنس نہیں ان کے پاس, ولا کتاب منیر اور نہ روشن بنانے والی کتاب ان کے پاس, کوئی اتھارٹی نہیں ان کے پاس, کوئی سند نہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے ذات میں لگے ہوئے اللہ کے ذات میں آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں, اللہ کے ذات میں آرگومنٹ کرتے رہے, ریزن کرتے رہتے توحید میں. ایک شیخ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو آرگومنٹ اور ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے ذات میں اللہ کے وجود اور توحید میں, بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے, ولا ہدن اور بغیر دلیل وحی کے, ولا کتاب منیر اور بغیر دلیل نقلی کے. تو تین دلائل ہم نے ذکر کر دیا, اللہ کریم نے فرمایا کہ بات ثابت کرنی ہے دلیل عقلی سے یا نقلی سے یا وحی سے, تو تینوں کی تین نہیں ان کے پاس, نہ وحی ہے نہ نقلی ہے نہ عقلی ہے, اور لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنا اچھا کس نے کہا کہ آرگومنٹس رائز, زوروں کی بحث ہوتی ہے, آرگومنٹس رائز وین فیکٹس آر سکیئرس. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا فا فالو کرے ما انزل اللہ, وہ کلام جو اللہ نے نازل کر دیا ہے. تو جواب دیکھیں, قالو وہ کہہ دیتے ہیں بل نتبعو, ہم فالو کریں گے ما وجدنا علی آبانا, وہ راستہ جس پر ہم نے اپنے فور فادرز کو دیکھا تھا, جو ہم کو فور فادر سے مل چکا ہے اسی راستے پر جائیں گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اولو کان شیطان, یہ فالو کریں گے اپنے فور فادرز کو, ولو کان شیطان, اگرچہ شیطان یدعوم انہیں بلاتے بلاتا رہتا الی عذاب الصغیر, بڑھتے ہوئے آ کے عذاب کی جانب. یعنی فور فادر کے پیچھے جاتے ہوئے, یہ تو شیطان کی پکار ہے, وہ بڑھتے ہوئے آگ کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ, اور جس نے سرنڈر کروا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, لیکن شرط یہ کہ وہ موحد ہو. وہی محسن والی بات جو ابتدا صورت میں گزری, وَهُوَ مُحْسِنٌ, وہ مومن موحد ہو, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اسی نے فقد استمسک, اس نے مضبوطی سے پکڑا ہے, بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, مضبوط کڑے کو. وہ کڑا رسی کے سرے میں وہ کڑا ہوتا ہے جس میں آدمی اندر ہاتھ ڈال دے تو پھر وہ چھوٹتا نہیں, تو اس کو کہتے ہیں عروہ, اور اس کا معنی مضبوط. فقد استمسک, تو اس نے ہاتھ ڈالا, بالعروہ اس کڑے میں, الوثقی جو بڑا مضبوط ہے, ویل اللہ, عاقبت الامور, اور اللہ کے کنٹرول میں نتائج سارے معاملات اور سارے کاموں کے. ومن کفر, یہ تسلی ہے رسول پاک کو, یہ کیا ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب بدبخت لوگ اتنے واضح بیان کے بعد بھی یہ اللہ سب کو, فننبئهم بما عملوا, ہم انہیں اطلاع دے دیں گے, انفارم کریں گے ان کے اعمال کی سزا سے, ان اللہ علیم بذات الصدور, تحقیق اللہ تعالی وہ جاننے والا ہے سینہ میں چھپے رازوں کو, سینہ میں چھپے رازوں کو. اب ایک شبہ دور کر رہا ہے کہ جی پھر وہ دنیا میں تو مزے لے رہے ہیں وہ کافر دنیا میں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ متاع قلیل ہے, نمتعهم قلیلا, ہم انہیں دنیاوی زندگی میں تھوڑی سے نفع دے دیتے ہیں, ثم نسترهم الى عذاب الغلیظ, اور پھر لے جائیں گے ان کو الى عذاب الغلیظ, سخت ترین عذاب میں, ولا ان سالتم من خلق السماوات, میں نے کہہ دیا تھا کہ توحید کے چار فیکٹرز ہیں, کتنے, چار فیکٹرز, توحید, وجوب الوجود, توحید وجوب الوجود, وجوب ہے, وجوب الوجود کا معنی کہ اونلی اللہ ہمسلف ہی از انفینٹی, آل ادر تھنگز آر فینٹیز, ساری چیزیں ختم ہونے کو ہے, ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی, یہ عقیدہ. دوسرا توحید فی خلق اللہ, کہ اونلی اللہ از دی کریٹر, نو باڈی ایلس, نن ہیز کریٹڈ اے لٹل بٹ, کسی نے کوئی اتنی چھوٹی سی چیز بھی پیدا نہیں کی. اور توحید التدبیر, توحید التدبیر, اور چوتھا توحید العباد, توحید العباد, تدبیر میں یہ سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں, اور چوتھا عباد. یہ پہلے والے دو چیزیں اس پر اہل مکہ بھی اتفاق کر رہے تھے, وجوب وجود پر اور خلق, یہ ان کا عقیدہ تھا, یہ وہ شرک کر رہے تھے بعد والے دو چیزوں میں, تدبیر میں اور عبادت میں, تدبیر میں اور عبادت میں. اس لیے اللہ کریم, یعنی جب آپ کسی سے مناظرہ کریں گے تو مسلمات کے حوالے سے کریں گے, مسلمات میں یعنی اس کو بطور دلیل پیش کریں گے, وہ چیز جو انہیں کے نزدیک ایڈمیسیبل ہو, اسی کے نزدیک کیا ہو, یعنی وہ ایڈمٹ کر رہا ہے. اگر آپ کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ دلیل میں اس کا جھگڑا ہو تو پھر تو دوسرا جھگڑا پیدا ہو جائے گا. صحیح. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ, اگر آپ ان سے پوچھ لیں, مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ کس نے پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے کس نے, اللہ نے, وہ بھی کہیں گے کس نے, اللہ نے. تو جب وہ کہیں گے کہ اللہ نے, تو پھر آپ نتیجہ مرتب کروا دیں کہ قل, آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الحمدللہ, پھر ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. پھر آپ کہاں جا رہے ہیں جب ساری چیز اللہ نے پیدا کر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قل الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان کی میجارٹی, ان کے پلے بات نہیں پڑتی. کہ جب وہ خالق ہے تو جس کا کائے اسی کا گن گائے, پھر کہاں جانے آپ؟ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ پھر ان سے کہہ دیں آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں, پھر جب آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کون سے اسٹیشن سے بول رہے ہیں؟ للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. ان اللہ هو الغنی الحمید, تاکہ اللہ تعالی هو الغنی, وہ مخلوق سے بے پرواہ الحمید اور اس کی تعریف کی گئی ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام, اگر وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں, من شجرت یعنی درخت, اقلام یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں, سارے کے سارے قلم بن جائیں, والبحر اور سمندر, یمدو اسے کھینچتا ہے, سمندر اس قلم کو کھینچتا ہے یعنی وہ اس کی روشنائی بن جائے, اور سمندر یمدو, یمدو مد یمدو کا معنی کھینچنا, اور عربی میں یہ روشنائی کو مداد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مداد, کیونکہ یہ کھینچنے والی ہے, خوش قلم تو آدمی نہیں کھینچتا, مداد ہی کھینچوانے والی ہے, سیاہی ہی کھینچوانے والی ہے, یعنی آپ کا بال پین اس میں جب سیاہ روشنائی ختم ہو جاتی ہے, قرآن ختم ہو جاتا ہے, گاربیج. والبحر یمدو, اور دنیا کے سمندر, یمدو سے کھینچتا رہے دکھواتے ہوئے, من بعد سبعت ابحرن, اور اس کے بعد سات اور سمندر بھی آ جائے. تو اس سے پتہ لگی کہ یہ سات سمندر والی اصطلاح اللہ نے سب سے پہلے استعمال کر دی. من بعد سبعت ابحرن, اسی کے بعد سات اور سمندر بھی آ جائیں, ما نفدت کلمات اللہ, تو ختم نہیں ہو سکتے اللہ کے کلمات, اللہ کے علوم اور اللہ کے تعریفات. کلمات مین علوم اور تعریفات. اِنَّ اللَّهَ, تاکیق اللہ تعالی, عزیز الحکیم, وہ غلبے والا ہے, قوت والا اور حکمت والا ہے. ما خلقکم, یہ دلیل ہے باس بادل موت کا, یا دعویٰ ہے باس بادل موت کا, کہ آپ کو یہ باس بادل موت اور لائف آفٹر ڈیتھ مشکل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ اللہ نہیں زندہ کر سکے آپ. ما خلقکم, نہیں ہے آپ کی پہلی پیدائش, ولا باسکم, اور نہ آپ کی دوسری پیدائش, الا کا نفس واحدہ, مگر اتنی آسان جس طرح ایک آدمی کو پیدا کرنا ہو. لکھنی فرماتے ہیں کہ یہ اربوں کھربوں انسانوں کا پیدا کرنا پہلی بات, اور دوسری بات میرے لیے اتنا آسان ہے جس طرح ایک انسان کا پیدا کرنا. اللہ کا نفس واحدہ, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, سمیع سننے والا ہے, بصیر اور وہ دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ, پھر دلائل التوحید کہ توت والی بات یاد رکھنا ہے. الم تر ان اللہ, کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی یولج اللیل فی النہار, داخل کر دے, مجھے دیکھیں, داخل کر دیتے ہیں اللیل رات کو, فی النہار دن کے اس میں شیل میں, وہ شیل بنا لیتا ہے, تو اٹ مین دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور داخل کر دیتا ہے پھر دن کو رات کے خول میں, تو رات لمبی اور دن. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ, اور تابع بنا دیا ہے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے, الشمس سورج کو, والقمر اور چاند کو, کلن یہ دونوں یجری آپریٹ کرتے ہیں, فنکشن کرتے ہیں, الٰ اجل مسمی اپنے فکس ٹائم تک. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کردار سے خبردار ہے. ذالک بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مدلل بیان, ذالک کا معنی یہ مدلل بیان, یہ آرگیوڈ بیان, یہ ریزن دے بیان. ذالک یہ مدلل بیان, بے ان اللہ, اس لیے کہ اللہ تعالی هو الحق, هو الحق, وہ موجود بھی ہے, اور وحدہ لا شریک بھی ہے. حق کا معنی وہ سارا عقیدہ جو اللہ کے متعلق لازم ہے. وانما يدعون من دونی, اور تاکیق وہ سارے معبود جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, الباطل, وہ سارے باطل ہیں, ان کے متعلق جو عقیدہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے وہ کوئی حق عقیدہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ, هو الْغَلِيُّ الْكَبِيرُ, وہ بڑا ہے ذات کے اعتبار سے, الْكَبِيرُ, اور بڑا ہے صفات کے اعتبار سے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ, دلیل التوحید, کیا آپ نہیں دیکھتے ان الفلکا, کہ باری کشتی اور باری جہاز تجری, وہ جاری ہو جاتا ہے, روانہ ہو جاتا ہے, فی البحر, سمندر کے اندر, بنے مت اللہ, اللہ کے مہربانی سے, لیوریکم من آیات, تاکہ اللہ کریم کو مشاہدہ کروائے اپنے قدرت کا, ان فی ذالک, اور اسی چیزوں میں, لآیات, نشانیاں ہیں, لکل صبار, ہر ایسے شخص کے لیے, صبار, صبار کا معنی جو استقامت رکھتا ہو توحید والے عقیدے پر, اور شکور, اور وہ جو صالح اعمال والا ہو, کیونکہ شکر کا معنی عمل وفق عطا اللہ, شکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ جو احسان کیا ہے اسی کے مناسبت سے عمل کرنا. اللہ نے صالح بدن دے دیا ہے تو تو آرگنز اللہ کے استعمال کرنا, اللہ نے مال دیا ہے تو مال اللہ کے لیے استعمال کرنا, اللہ نے بچے دیے ہیں تو بچوں کو دینی تربیت, اس کو کہتے شکور. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ, اور جب غَشِيَهُمْ چھپا دے, یعنی ان کے سر پہ آ جاتا ہے, غَشِيَهُمْ کا لغوی معنی تو ہے چھپانا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ, اور جب ان کے سر پہ آ جاتے ہیں موجن, لہریں سمندر کی, كَالظُّلَلِ كَالظُّلَلِ, اس طرح جس طرح یہ شیڈ ہوتا ہے وہ اس طرح یاد دیجئے, اور وہ لہر اتنا اوپر آ جاتا ہے. زلل, زلل یہ پلورل ہے زلہ کا, اور زلہ یہ دروازے کے سامنے عرب لوگ وہ بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے ایک شیڈ باندھتے ہیں, شیڈ کیا کہتے ہیں اسے, سایبان, فارسی میں سے کہتے ہیں سایبان. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں کہ وہ خالص کرتے ہیں دین اپنا اللہ کے لیے. دین مینز ان اے سینس کہ وہ وہاں کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے نہیں پکارتے. مشرکین مکہ پھر اللہ اللہ کہا کرتے تھے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے, عقیدہ تھا کہ یہاں اس سمندر سے بچ بچا, یہ لات منات اور غزاہ بل کا کام نہیں, کس کا کام, اللہ کا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, پس جب نجاؤں الالبر, اللہ کریم نے نجات دے دیا ان کو الالبر ساحل پر, فمنہم مقتصد, فمنہم مقتصد, تو بعض وہ ہیں مقتصد جو ظلم کرتے رہتے ہیں. اقتصاد یہ پھر قصد ہے, قصد کا معنی میان روی, اور اقتصاد کا معنی یہاں میان روی سے دور ہٹنا, جیسے کہتے ہیں ازدار, کیا کہتے ہیں ازدار, کبھی لفظ اپنے ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے, کبھی لفظ اپنے ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے. وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور, اور انکار نہیں کرتا ہماری آیات سے إلا كل خطار, مگر ہر خطار, خطر, خطر اور غدر دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے, إلا كل غدار كفور, اللہ کی طرف دوڑو. ففروا إلى الله, آپ دوڑ لگاؤ اللہ کی جانب, انی لکم منہ نذیر مبین, میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں, کہ ڈرو اللہ سے, اور جب ڈرتے ہو تو دوڑو بھی اسی کی جانب, دوڑو بھی اسی کے, کیونکہ آپ کو کوئی بھی پولیٹیکل اسائلم نہیں دے سکے گا, دوڑو گے تو کہاں دوڑو گے, کوئی پولیٹیکل اسائلم, عربی میں کہتے ہیں اللجوء السیاسی, کہ کوئی بھی آپ کو اللجوء السیاسی نہیں دے سکے گا, تو پھر آپ نے کہاں جانا ہے, اللہ کے ساتھ چمٹ لینا ہے. تو واپس اپنے سبق, وَخْشَوْ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِ, اور ڈرو آپ اس دن سے, لَا يَجْزِي وَالِدٌ, کہ دفاع نہ کر سکے گا کوئی والد اپنے بچے سے, شیئن تھوڑی سی دفاع بھی, وَلَا مَوْلُودٌ, اور نہ کوئی بچہ, عَنْ وَالِدِ اپنے والد سے, شیئن تھوڑا سا بھی, اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, تحقیق اللہ کا وعدہ حق, یہ سچا ہے, حق کا مانا سچا ہے. دو لفظ ہوتے ہیں لغت عربی میں, ایک کو کہتے ہیں صدق اور دوسرے کو کہتے ہیں حق, ایک کو کہتے ہیں صدق اور دوسرے کو کہتے ہیں حق. صدق کا معنی ایک ایسی خبر دینا جو واقعے کے مطابق ہو, صدق اس کا معنی یہ, ایک ایسی اطلاع دے دینا جو واقعہ کے مطابق ہو, اور حق کا معنی ایک ایسا واقعہ جو خبر کے مطابق ہو. تو اللہ کریم واقعے کی تصدیق کر رہا ہے, خبر کی تصدیق نہیں کر رہا, یہ خبر تو میں دے رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ واقعہ سچا. بعض نگی چوری صاحب کتنا بڑا فرق, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیخ کے سامنے نہیں بیٹھو گے, نہ قرآن سمجھ میں آئے گی, نہ حدیث, نہ دین, پتہ نہیں کوئی اور ملغوبہ بن جائے گا, کوئی وہ جو آپ کو دکھا, کوئی اور ملغوبہ بن جائے گا. اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا تھا, اس نے فرمایا کہ کورس کورس نصاب کورس تو لفظ ہی سکھاتا ہے, آدمی آدمی بناتا ہے. آدمی کو بنانا یہ کورس کا کام نہیں ہوتا, یہ کس کا ہوتا ہے, یہ آدمی کا کام ہوتا ہے, آدمی آدمی بناتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ میں ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر کہ ذیشان نے پڑھا تھا, وامک نے پڑھا تھا, ڈاکٹر قریش صاحب نے پڑھا تھا, چودھری صاحب نے پڑھا, کس سے, اس کے اساتذہ کون تھا, صحیح, کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتا ہے, آدمی آدمی بناتا ہے. آدمی بنتے ہیں آدمی کے لیے, کورس سے نہیں بنتے, کتابوں سے نہیں بنتے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, تحقیق اللہ کا وعدہ حق, یہ سچا ہے, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, تو دھوکہ نہ دے آپ کو, تغرنکم دھوکہ نہ دے آپ کو, دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو الحیات الدنیا یہ دنیا والی زندگی, ولا یغرنکم اور دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور بڑا دھوکا دینے والا شیطان. الغرور یہ کوالٹی ہے شیطان کی, کیا ہے صفت ہے شیطان کی الغرور جو سب سے بڑا دھوکا دینے والا ہے, تو اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کو دھوکا نہ دے. سورہ کہف پیج 300 آدَمَا اور جب ہم نے کہہ دیا فرشتوں سے کہ اس جدول آدَمَا سجدہ کرو آدم کے سامنے, فسجدو انہوں نے سجدہ کر دیا, اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا, کان من الجن نے یہ جنات کے گروہ میں سے, ففسقان امر رب اپنے پروردگار کے حکم سے بغاوت کر گیا. فسق کا معنی بغاوت کرنا, وائلیشن ٹرانسگریشن. فسق کا لغوی معنی ٹرانسگریشن وائلیشن. ففسقان امر رب افتتخذون, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ معقول بات ہے شیطان کو دشمن بنانا, یہ عقل کا تقاضا ہے. شیطان کو دشمن سمجھنا یہ عقل کا تقاضا ہے. افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ, آیا آپ بنا دیتے ہیں اس کو وَذُرِّيَّتَهُ اس کے لشکر کو, ذریہ کا معنی اولاد مین لشکر, وَذُرِّيَّتَهُ اس کے لشکر کو أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي اپنے دوست اور اپنے ساتھی میرے مقابلے میں, وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ سارے آپ کے دشمن ہیں, بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا یہ مشرکین کے لیے بہت برا الٹرنیٹ ہے اللہ کے مقابلے. یہ شیطان کو اللہ کا سبسٹیوٹ بنا دیا, بیس الظالمین بدلا, سبسٹیوٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشرکین کے لیے بہت برا سبسٹیوٹ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا گارڈین بنا دیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو. تو اللہ کریم نے فرمایا آج کے سبق میں واپس, ان وعد اللہ حق تحقیق اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو ایک بار آپ تکرار کریں کہ دو لفظ ہیں, ایک صدق اور دوسرا حق. صدق کا معنی کیا ہے؟ اطلاع دینا جو واقع, جو خبر واقع کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں خبر صادق. کیا کہتے ہیں؟ خبر صادق. اور جو واقعہ خبر کے مطابق ہو تو اسے کہتے ہیں واقع حق. ان وعد اللہ حق تحقیق, وعدہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دھوکہ میں نہ ڈالے آپ کو یہ دنیا والی زندگی, ولا یغرنکم اور دھوکہ میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور دھوکہ دینے والا یعنی شیطان. غرور کے لفظ میں دھوکہ دینا غرور دھوکہ ہے, اور غرور یہ وزن فعول ہے, غرور وزن دھوکہ دینے والا, غرور کا معنی دھوکہ اور غرور کا معنی دھوکہ دینے والا. جو میں لیا مسلم پرائیڈ اور اس کا ایروگنس, وہ تو ہمارے اردو میں, جس طرح یہ عربی میں شربت کا معنی ہے پینے والی چیز, اور اردو میں شربت کا معنی عناب اور انار اور سکنجبین اور فلان اور فلان. صحیح کہ پاکستان میں آپ شربت کہہ دیں ہاں تو آپ کو روح افزا مطلوب ہوگا. صحیح عربوں میں آپ کہہ دیں کہ اریدو شربت تو آپ کو سافٹ ڈرنکنگ واٹر دے دے گا, پانی دے دے گا. ایک لفظ ایک لغت میں اس ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں, دوسرے لغت میں ہاں ان اللہ عنده علم الساعه, تحقیق اللہ تعالی اسی کے پاس ہے صرف علم الساعه, قیامت کا علم, قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. وینزل الغیث اور اللہ نازل فرما دیتا ہے بارش کو, ویعلم ما فی الارحام اور جانتا ہے اللہ تعالی وہ چیز جو ومب کے اندر ہے کہ کس چیز میں کنورٹ ہوگا, کیا شیپ لے لے گا, جو زائیگوٹ پڑا ہوا ہے کیا شیپ لے لے. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور نہیں جانتا کوئی بھی نفس, یقین سے وِد سرٹینٹی کہ وٹ ہی ول ڈو ٹمارو کہ وہ کیا کرے گا کل. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ اور نہیں جانتا کوئی نفس بھی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کے کون سے زمین پر وہ مرے گا. إِنَّ اللَّهَ تَحْقِيقَ اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والا ہے, خبیر خبردار ہے. تو ان پانچ چیزوں کے کہتے ہیں مفاتیح الغیب. کیا کہتے ہیں؟ مفاتیح الغیب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے تو لے آئیں, عذاب سے ڈراتے ہیں تو لے آئیں. تو وہ جواب دے رہا ہے آیت نمبر 58, قل لو ان عندي ما تستعجلون به, آپ کہہ دے او رسول پاک اگر میرے اختیار میں ہوتا اور میرے پاس ہوتا, ہوتی وہ چیز تستعجلون بے، جو آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لقضی الامر بینی وبینکم، تو کب کا فیصلہ میرے اور آپ کے درمیان ہو چکا ہوتا، میں کوئی اتنا صبر نہ کر لیتا، لیکن وہ چیز میرے اختیار میں ہے نہیں. اٹ ہیز اے اسپیسیفک ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کے عذاب آئے گی لیکن کب. واللہ عالم بالظالمین، واللہ کریم بہتر جاننے والا ہے ظالموں کو. وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی اللہ کے پاس ہے مفاتح الغیب. ایک لفظ مفاتح اور ایک لفظ مفاتیح، اگر تا اور ہا کے درمیان یا آ جائے مفاتیح تو دین اٹ مینس کیز، چابیاں یا چابیاں، اور مفاتح بغیر یا تو اس کا معنی خزانے. وعندہ مفاتح الغیب، اور اللہ کے نزدیک غیب کے سارے خزانے. لا یعلمہا الا ھو، نہیں جانتے اس کو مگر وہ اللہ تعالیٰ. ویعلم ما فی البر، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کو جو ڈیزرٹ میں ہیں. والبحر، اور جو اوشن میں ہیں. وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتہ رات کی تاریکی میں کسی جنگل میں. الا یعلمہا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ، اور نہیں ہے کوئی چھوٹا سا دانہ، لائک مسٹرڈ گرین. فی ظلمات الارض، رات زمین کی تاریکیوں میں. ولا رطب ولا یابس، اور نہیں کوئی گیلی اور کوئی خشک چیز، یعنی کوئی بھی چیز، یہ محاورہ ہے، کوئی گیلا اور خشک ایسا نہیں، یہ محاورہ ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کہ یہ اللہ کے علم ہے، یہ اللہ کے علم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفاتح الغیب خمسہ، غیب کے خزانے پانچ، جو سورہ لقمان کی اس آیت میں ذکر ہے، سورہ لقمان اس آیت میں ذکر ہے. اور امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نقل کی ہے کئی سارے سندات کے ساتھ، امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، اور صاحب مشکات نے شیخین کو فالو کرتے ہوئے، ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں، شیخین، امام بخاری اور امام مسلم کو کیا کہتے ہیں، شیخین. کیسے یہ شیخین کی اصطلاح ہے، یہ مختلف فنون میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم منطق پڑھاتے ہیں مدرسوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ شیخین کا مسئلہ ہے، تو وہاں شیخین سے ابو بکر عمر، وہ منطق توڑ پڑھانے والے توڑے تھے صحیح، تو وہاں شیخین سے مراد ابو نصر فارابی اور ابو ابن سینا ہوتا ہے، کہ ابو نصر فارابی اور ابن سینا نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کہتے ہیں شیخین. جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیخین کا مسلک یہ ہے، تو وہاں امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف مراد ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہاں اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ. جب علم حدیث میں بات کرتے ہیں کہ شیخین نے روایت کی ہے تو وہاں امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں، اور جب صحابہ میں ہم کہتے ہیں کہ شیخین کی روایت تو پھر وہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد ہوتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں، یہ اصطلاحات ہیں علماء کی، ابھی تو آپ علماء بن رہے ہیں میرے خیال میں، چھ سات یا آٹھ مہینے بعد انشاءاللہ آپ کو سند مل جائے گی صحیح. ہاں نہیں ٹیسٹ تو ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، لیکن ہمارے شیخ کا مزاج تھا رحمہ اللہ، مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جہاں مدرسے میں طلباء سے امتحان لینے جاتے تو ساروں کو پاس کر دیتے، کسی نے لفظ کہہ دیا ہے کہ نہیں دیا تو وہ ساروں کو پاس کر دیتے، البتہ یہ ہوتا کہ اس میں درجہ بندی کر دیتے کہ یہ آدمی 80 نمبر لے چکا ہے، 90 یہ 100 صحیح. تو اس کے ایک شاگرد تھے ہمارے نزدیک کے گاؤں میں، وہاں پہ مدرسہ تھا، تو شیخ نے امتحان لے لیا جلالین میں، کسی نے کر جلالین میں، تو ساروں کو پاس کر دیا، تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت یہ ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کون فیل ہوا کوئی کون پاس ہوا. اس نے کہا دیکھے خدا کے بندے، یہ مادی دورے، سارے لوگ پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے پیسوں کو لات ماری اور مدرسے میں داخلہ لیا ہے، دین سیکھتے ہیں، ان میں کوئی فیل نہیں ہوتا، وہ سارے پاس ہوتے ہیں صحیح. انہوں نے کہا یہ اس وقت سے پاس ہو چکے جب سے داخلہ لے چکے ہیں، کیونکہ مادی دور میں کوئی دین پڑھنے کے لیے تیار ہے کیوں فاروق صاحب، ہے کوئی تیار؟ ہاں تو شیخین نے روایت کی ہے، وہ روایت بھی ہے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے حضرت عمر کی کہ نحن بینما جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، اذ جاء رجل، سڈنلی وہاں ایک اسٹرینجر آئے، اذ جاء رجل، ایک روایت میں اذ عصر علینا، جیسے کہ وہ کود پڑے جم کر کے آئے، اذ طلغ علینا، جس طرح وہ سورج کی طرح اعلیٰ پہ سے نکل آئے، یعنی انایکسپیکٹڈلی ایک آدمی آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صفوں کو پلانتا ہوا حضور کے پاس آئے. اب ہم بھی حیران ہو رہے ہیں، یہ عجیب آدمی، حضور کی محفل کے آداب اس کو معلوم نہیں، کہ محفل کے آداب تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ نے پہلے صف میں آنا، یہ کوئی آپ کا استحقاق کھوڑا ہے، وہاں بیٹھ جائے جہاں کو جگہ مل جائے. وہ لوگوں کے سروں پر جم کر کر کے حضور کے پاس آ پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا, وہ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اور پھر بیٹھ گیا بالکل قاعدے کے انداز میں, جس طرح ایک باادب شاگرد اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے. نے کہا عجیب آدمی, وہ آداب تو اسے نہیں معلوم کہ محفل میں بیٹھنا کیا ہے, لیکن بیٹھنے کا طریقہ تو اس کو آتا ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھا کس طرح جاتا ہے. وہ وضع کفے حالا فخذے, اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے کپڑے انتہائی نیٹ اور کلین, اور اس کے بال انتہائی چمکیلے تھے, لائن والے اثر و سفر, کوئی گرد و غبار کے آثار نہیں تھے. تو گرد و غبار کے آثار میں نہیں تھے تو ایک بیچ کے ہی وقت لوکل, گرد و غبار کے آثار نہیں تھے ہی وقت لوکل, لیکن ولا یعرف منا احد, جتنے سارے صحابہ موجود تھے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا, تو ایک بیچ کے ہی وقت اسٹرینجر کہیں اور سے آئے تھے, یہ کوئی محمد سا تھا. صحیح, اب بیٹھے تو وہ بہادر طریقے سے, لیکن پھر رسول پاک سے کہنے لگے یا محمد. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم پھر چونک گئے, عجیب بات نہیں, رسول پاک کو نام لے کے پکارتا ہے, وچ از اگینسٹ ادب, یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے. حضور اللہ کریم نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا, کہ حضور کو آپ ایسا نام سے نہیں پکاریں گے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں. صحیح, ادب ہوتی ہے, انسانی دنیا ادب پہ آباد ہے. کس چیز پہ؟ اس خدا فاہم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب. اور مولانا روح فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا نہ خطرہ داشت بد بلکہ آتش در ہم آفاق بد. وہ کہتے ہیں کہ ایک بے ادب وہ کمیونٹی میں اور سوسائٹی میں آ جائے تو وہ خود اپنا بیڑا نہیں غرق کرتا, وہ پوری کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, کیونکہ آداب اٹھ جاتے ہیں. اور ہم تو جہاں رہتے ہیں وہاں تو آداب نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم جہاں رہتے ہیں یہاں تو ڈیٹ سے بھی بات کی جاتی, وٹ ڈیٹ, وٹ ایور, ہو کیا یہاں کوئی آداب مداب ہے کوئی؟ کچھ نہیں. صحیح, تو اب دیکھیے ہمارے یہاں, یعنی پاکستان میں آپ جائیں, میں اسکول اور کالج کی بات نہیں کر رہا, ویڈیو پر یوٹیوب پر میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. مدرسہ میں چاہے کوئی آدمی کتنا بڑا عالم نہ بنے, خود محدث بھی بنے, لیکن وہ کبھی یہ ضرورت نہیں کرے کہ اپنے شیخ کے مسئلے پر بیٹھ جائے. وہ کہتے ہیں خلاف ادب, میں دارالعلوم جاتا ہوں, دارالعلوم حقانی ہے, وہاں طلبا کو لیکچر بھی دیتا ہوں, میں کبھی اپنے شیخ کے مسئلے پر نہیں بیٹھتا. شیخ جہاں اس کے لیے ایک تختہ پڑا ہوا تھا, شیخ وہاں بیٹھا کرتے تھے رحمہ اللہ, تاکہ سارے اسٹوڈنٹس کو وہ نظر آئے. میں جب جاتا ہوں اگر بیٹھے ہوئے میں نے درد دینا ہوتا تو میں تختے کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے کہ آداب یہ بنیادی چیز ہے. یہ جتنے سارے بڑے لوگ بن گئے یہ ادب سے بن گئے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے درد دے رہے تھے, تو اس نے 6-7 بار اس طرح ارادہ کیا اٹھنے کا, درد سے فارغ ہو کے شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کو تکلیف ہو رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں, یہ سامنے والا گھر میرے استاد کے سسر کا گھر ہے, اور آج شاید میرے استاد کی وائف یہاں تشریف لا چکی تھی, تو استاد صاحب کا چھوٹا بچہ وہ سامنے چھت پر نظر آتا تو میں احترام کے لیے اٹھنا چاہتا تھا, یہ میرے استاد کا بچہ ہے. کیا کہ وہ میرے استاد کا بچہ ہے تو احترام کے لیے اٹھنا چاہتا تھا, یہ ہوتا تھا احترام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنگی سے ایک مسئلہ سیکھا تھا. امام رحمۃ اللہ علیہ درد دے رہے تھے, وہ بنگی گزر رہے تھے, بنگی جانتے ہیں وہ جو کتے وغیرہ پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں, یہ کوئی اسے خانہ بدوش کہتے ہیں, کوئی کیا کہتے ہیں وہاں, وہ چنگڑ, ہاں وہ چنگڑ, یہ صحیح لگتا ہے, ہم بھی چنگڑی کہتے ہیں. تو وہ چنگڑی سے ایک مسئلہ سیکھ لیا تھا, اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے علماء کے ساتھ, وہ چنگڑی گزر رہا تھا, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً دوڑ کے اسے ہاتھ ملایا, اس کو بڑا احترام دے دیا کہ میں نے اس سے ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. اور حضرت علی فرماتے کہ من تعلمنی حرفاً او مولایا, جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا ماسٹر بن گیا. انشاء اباغنی, وہ چاہے مجھے فروخت کر دے, وہ انشاء اعتقنی, چاہے مجھے آزاد کر دے, وہ انشاء استخدمنی, اور چاہے تو مجھے اپنا خادم رکھ کے مجھ سے اپنی خدمت کروائے. لیکن ہم جس ماحول میں رہتے ہیں دیٹ از فری فرام ایوری تھنگ, صحیح سر, اور جب یہ فری فرام ایوری تھنگ تو وہاں انسانیت رہتی نہیں, فری تو وائلڈ ہوتے ہیں, فری کون, وہ جو جنگل میں رہتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں. صحیح, تو اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے, عجیب آدمی ہے, حضور پاک کو نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی برا نہیں مانا, اس کی جانب متوجہ ہو گئے. تو اس نے کہا اخبرنی عن الاسلام, مجھے بتائیں اسلام کیا چیز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, شہادت لے لینا, وہ تقیم الصلاۃ نماز پڑھنا, وہ تؤتی الزکاۃ زکات ادا کرنا, وہ تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا, وہ تحج البیت بیت اللہ کا حج کرنا, ان استطعت الیہ سبیلا. اب اس نے سوال کر دیا, جب حضور نے جواب دے دیا تو اس نے کہہ دیا صدقت یا رسول اللہ, آپ نے صحیح کہا, یہی اسلام ہے. تو حضرت عمر فرماتے فعجبنا لہ, دیٹ واز این امیزنگ سچویشن, کہ عجیب آدمی سوال کرتا ہے تو سوال کرتا ہے ہمیشہ ایسا آدمی جو جانتا نہیں, لیکن تصدیق کرتا ہے ایسا آدمی جو سب کچھ جانتا, تو پتہ نہیں یہ جاننے والا ہے نہ جاننے والا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. پھر اس نے کہا اخبرنی عن الایمان, اللہ کے نبی مجھے بتائیے ایمان کیا چیز ہے. تو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میں نب اللہ, عقیدہ اللہ پر, وہ ملائکتی اللہ کے فرشتوں پر, وہ کتبی ہی اللہ کی کتابوں پر, وہ رسولی ہی اللہ کے رسولوں پر, والیوم الاخر لاسٹ ڈے آف یونیورسل سسٹم پر, والقدر خیری و شری من اللہ تعالی تقدیر کے ایشو پر, والباعث بعد الموت اور بعض بعد الموت پر. تو اس نے کیا صدق تھا, آپ نے ٹھیک کہا, یہی ایمان. تو پھر تیسرا سوال کر دیا, عمر احسان, کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا معنی کیا ہے؟ وہ احسن اللہ, واحسن اللہ, کہ اللہ کے ساتھ احسان کرو, تو اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا, اللہ کی بندگی ایسی انداز سے کرنی جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن ترا فإنه یراک, اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا عقیدہ ہو کہ وہ مجھے واچ کر رہا ہے. تو پھر اس نے کہہ دیا کہ فاخبرنی عن الساعہ, اب قیامت کا مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل, اس مسئلے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اور جو سوال کر رہا ہے وہ, دونوں کا علم ایک برابر ہے. مسئول عنہ جس سے سوال کیا گیا رسول پاک, سائل جو سوال کر رہا ہے اسٹرینجر, کہ اس میں میرا اور آپ کا علم ایک برابر. قال فاخبرنی عن امارات, تو اس نے کہہ دیا کچھ نشانیاں تو ہوں گی اس کی, علامات تو ہوں گے اس کے, کچھ مقدمات تو تمہید تو ہوں گی اس کی کہ بھائی اب قیامت قریب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترى الخفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان, جب نااہل لوگ وہ قوم کے سردار اور رہبر اور حکمران بن جائیں اور وہ ظلم کا بازار گرم کریں. وان تلد الامۃ ربتها, اور جب والدین کی نافرمانی ایک فیشن بن جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ, یہ آیت پڑھی اس کے سامنے, وَيَعْلَمُ مَا فِي وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اور ساتھ ہی چلا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے پوچھا اتدرون من السائل, پتہ لگ گیا آپ دوستوں کو اس کون تھے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, کوئی اسٹرینجر تھے, عجیب آدمی تھے, اللہ اور رسول کو پتہ ہے کہ کون تھے. تو حضور نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل امین تھے, آئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو طریقہ سکھائے کہ پیغمبر کے پاس بیٹھے ہو تو وقت ضائع نہ کرو, اس سے پتے کی باتیں پوچھا کرو اس سے. تو وہ آپ کو طریقہ تعلیم و تعلم سمجھا رہے تھے کہ مبادیات دین وہ پیغمبر سے پوچھا کرو تاکہ آپ کی ایمان محفوظ رہے, اسلام کو فالو کرے, دین کی سمجھ آ جائے, دین کی سمجھ. اب محدثین فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے تو اسٹرینجر اور اس قسم کی حرکات جو حضرت عمر کے لیے بے محمد بنی ہوئی تھی, حضرت عمر کے لیے بے محمد کہ بھائی کون ہے, تو اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ جبریل امین ہے تو صحابہ تو سارے ٹوٹ پڑتے ہوتے کہ السلام علیکم اور السلام علیکم اور السلام علیکم, گلے ملتے. تو یہ ہے مفاتیح الغیب. ان اللہ عنده علم الساعه, تحقیق اللہ تعالی کے نزدیک علم الساعه قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث, اور اللہ کریم نازل فرماتا ہے الغیث بارش کو. بارش کو کون نازل فرماتا ہے؟ اللہ تعالی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور نازل فرماتا ہے وہ بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اب لغت عربی میں موصول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موصول. جس طرح انگریزی میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ شخص آیا تھا جس نے, یہ جس نے لفظ ہے, آر دیٹ ون آر ہو, اس کو کہتے ہیں موصول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول. اصل میں یہ موصول پروناؤن کی ایک شیپ ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو جاتا ہے تو وہ موصول بن جاتا ہے. تو موصول لغت عربی میں دو قسم کے ہیں. کتنے قسم کے؟ ایک کو کہتے ہیں موصول خاص اور دوسرے کو کہتے ہیں موصول عام. موصول خاص کلمہ ہے الذی, الذین, التی, اللائی. موصول خاص ان اے سینس کہ یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, الذی, الذین, التی, اللاتی, مذکر اور مؤنث, مسکولن فیمینن. تو ایسے کہتے ہیں موصول خاص, یہ آپ جمادات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, حیوانات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, کس کے لیے استعمال کرو گے؟ خاص انسانوں کے لیے. سے کہتے ہیں موصول خاص. دوسرا ہوتا ہے موصول عام. تو موصول عام میں ایک ہے من اور دوسرا ہے ما, ایک ہے من اور دوسرا ہے ما. تو من استعمال ہوتا ہے ذوی الارواح کے لیے, من استعمال ہوتا ہے جس چیز میں روح, اور ما استعمال ہوتا ہے جمادات کے لیے اور ایک ایسی چیز کے لیے جس میں روح نہ ہو. ما تعبدون. تو یہاں پہ ہے کلمہ, آپ نیچے دیکھیں, ویعلم ما فی الارحام, ویعلم ما فی الارحام. اب یہ ما موصول, یہ کس چیز سے عبارت ہے؟ کوئی زیر غیر زی روح چیز سے, جو زی روح نہیں. تو مین دا زائگوٹ, ہر دا سیمنٹ, ہر دا مکسچر آف بوتھ دا واٹر, جو ابھی تک کوئی شیخ اختیار نہیں کر گیا ہے. صحیح, یا وہ ابھی تک وہ خون کے منجمد خون کے شکل میں پڑا ہوا ہے, تو اونلی اللہ نے اس کے لیے بنا ایک ٹیک شیپ اپ میں ہرتی ہے. صحیح, اور اگر ماں آپ موصول خاص کے معنی یعنی ذوی الارواح کے معنی میں لے لیں تو پھر معنی یہ ہوگا وہی عالم ما فی الارحام, اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ انسان جو ماں کے بوم میں پڑا ہے لیٹر آن ہی ول بی اے مسلم اور اے نان مسلم, اے گڈ ون اور اے بیڈ ون. یہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کلمہ ماں آیا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس مواد کو جو بوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ کیا بنے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا, اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا کرے گا وہ کل. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ, اور نہیں جانتا کوئی نفس بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کے کون سے زمین پہ مرے گا. اِنَّ اللَّهَ, اللہ تعالیٰ عَلِيمٌ, وہ علم رکھنے والا, خَبِيرٌ, اور خبردار. پانچ ہی بتایا آپ نے, پانچ پانچ علم الساعہ قیامت, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش نازل کرنا, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم کے اندر کیا ہے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا کرو گے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ, کہ جب نوجوان حضور کا ساتھ دیتے رہے اور بوڑھے, یا سبحان اللہ, وہ تو کفر میں پکے ہو چکے تھے. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوصیکم بالشبان خیرا, میں آپ کو نوجوانوں کے لیے بہترین وصیت چھوڑ کے دے دیتا ہوں کہ ان کی فکر کریں. کس کی فکر کریں؟ نوجوانوں کی. فانہم ارق افئدتا, کیونکہ ان کے دل و دماغ بڑے زرخیز ہوتے ہیں. ان کے دل و دماغ کیا ہوتے ہیں؟ زرخیز ہوتے ہیں, اس میں فرٹیلٹی ہوتی ہے, وہ بات کو قبول کر جائیں گے. اور اگر نوجوان نے بات قبول کر دیا تو کام ہی بن گیا. فانہم ارق افئدہ, وان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا, اور اللہ نے میری ذمہ داری بطور بشیر و نذیر کے یہ لگا دی کہ کسی کے ذہن میں بات ڈال دوں. اور حدیث کے ساتھ ایک اضافہ ہے کہ وہ مشیوخ فآذونی, جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو مجھے بڑا ستایا. حضور نے فرمایا کہ جو بوڑھے ہیں ابو جہل, ابو لہب, ولید ابن مغیرہ, ان کا تو بیڑا غرق, مجھے بڑا ستایا. صحیح, تو نوجوان جب حضور کے ساتھ ہو گئے, والدین کہیں اور تھے, والدین تو وہ ان پہ زور ڈال رہے تھے, اوپریس کر رہے تھے کہ چھوڑو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. سو دی سیم مسئلہ ہیز بین مینشنڈ ہیئر ان سورہ عنکبوت اینڈ آلسو ان سورہ لقمان. تو اٹ مینز کہ یہ وہ دور تھا جب والدین کی طرف سے اپنے بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان تھے, جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مکے کے سب سے بڑے سردار عمیر کا بیٹا. صحیح, اور اتنا بڑا سردار کہ اس کے لیے اس زمانے میں بیرون ملک سے یہ فریگرنسز اور یہ جو ہوتے ہیں عطریات اور خوشبویات باہر سے منگوائے جاتے ہیں, اور یمن کے ایک خاص فیکٹری میں اس کے لیے کپڑے وہ بنائے جاتے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہتے ہیں کہ اس کے عطریات کی خوشبو یہ ہوتی کہ دیر تک اس راستے میں خوشبو محسوس ہوتی جس راستے سے مصعب بن عمیر گزرے ہوتے. لیکن جب حضور کے پاس آئے اور ایمان لے آئے اور واپس چلے گئے اور پتہ چل گیا اس کے چچا کو, تو اس کے کپڑے اتار دیے. کیا اتار دیے؟ اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے بالکل الف ننگا کر دیا, اور اتنا مارا اتنا, اور نکال دیا گھر سے. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں حضور کے پاس آئے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی چادر پیش کر دی, کہ لو لو مصعب, یہ لے. تو مصعب بن عمیر نے لے لی اور اپنے کو ڈانپا, اپنے بدن کو بستور کر دیا. اور یہی مصعب بن عمیر تھے جو مدینہ جانے کا ذریعہ بن گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابیات عقبہ میں جو صحابہ مدینہ والے منا میں حضور پر ایمان لے آئے, انہوں نے کہہ دیا ہمارے ساتھ کوئی آدمی ہو جو ہمیں دین سکھائے. حضور نے مصعب بن عمیر کروانا کر دیا کہ آپ جائیں, اور مصعب بن عمیر نے وہاں فیلڈ ورک کر دیا کہ حضور کے لیے سارا میدان صاف کر دیا. اور یہ مصعب بن عمیر تھے جو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں لگے ہوئے تھے, کہ جو بھی ضرب حضور پر آ رہا تھا مصعب اپنے اوپر لے رہے تھے, حتیٰ کہ شہید ہو گئے. وکان اشد شبہ برسول اللہ, اور مصعب بن عمیر کی ظاہری شکل صورت حضور سے بڑی ملتی جلتی تھی. تو جیسے ہی صحابہ نے اس کو گرتے دیکھا تو ان کو خدشہ محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے, اور وہاں پہ شیطان نے اپنا کام کر کے دکھایا کہ ان محمد قد مات, محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام وہ دوڑ پڑے, کیونکہ ان کے دل ٹوٹ گئے, محمد مر گئے. صحیح, پھر تو وہ اپنے آپ کو سارا نہیں دے سکتے تھے, اور تبھی اللہ کو کہنا پڑا کہ وما محمد اللہ رسول, محمد اللہ کے رسول ہے, رب توڑے ہیں کہ اس نے مرنا نہیں, وہ تو مرے گا. افا ام ماتا و قتل, اگر وہ مرے یا شہید ہو جائے انقلب تمہارا قابل کو, آپ دوڑ پڑیں گے. بمین قلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, اور اللہ کریم نے فرمایا اس طرح دوڑ لگاتے رہو گے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہ بال آپ لوگوں پہ پڑے گا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, اور مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ہی قبر میں لٹایا جا رہا تھا. صحیح, اور جس طرح مسئلہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں شہید کو اپنے کپڑوں اور اپنے خون کے ساتھ دفنایا جائے گا, غسل نہیں دی جائے گی اپنے کپڑوں میں اور اپنے خود. تو دو کپڑے تو ان کے تھے, ایک کیا کہتے ہیں شلوار تو نہیں تھا وہ تامن, ایک تامن اور ایک قمیض, وہ تو تھی ایک چادر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اس میں ریپ کرنا چاہا, لپیٹنا چاہا, صحیح. تو اگر اس سے سر ڈانتے ہیں تو پاؤں گڑبڑ, اگر پاؤں ڈانتا ہے تو سر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو ڈان دو پاؤں کو گراس. تو وہاں احد کے گراس اس خر کہتے ہیں, اسے عربی میں گراس کو کیا کہتے ہیں اس خر, پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا نام ہے, منچور سرگڑ والے, بڑا خوشبو والا گاس ہے. آپ اس طرح کر دیجیے, ہمارے مسجدوں میں ہوتے ہیں, ہمارے عموماً قبرستان میں زیادہ ہوتا ہے, نہیں ہم مسجدوں میں ڈالتے ہیں, مسجد میں ڈالتے ہیں, مسجد میں ڈالتے ہیں. وہ سردیوں میں بڑا گرم رہتا ہے, بڑا نرم ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. نہیں وہ تو خس کے جو ہوتے ہیں, خس کے ان کے ان میں ہوتے ہیں خوشبو, کیا ہوتے ہیں خس, نہیں وہ خس کی دوسری چیز, نہیں خس میں شاید وہی لگا ہوگا, وہی گراس لگا ہوگا. یہ ویسے عام جیسے یہ گھاس ہوتا ہے نا کھانے کھانے سے ہوتے ہیں. تو مضمون سورہ لقمان کی کہ شرک ایک انتہائی نامعقول چیز ہے, اور رسول پاک جو توحید کی دعوت دے رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس توحید پہ دلالت کرتا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس توحید پہ دلالت کرتا ہے. اور یہ ایسی معقول بات ہے کہ ہر دور میں معقول لوگوں نے توحید والی بات کی لقمان کو دیکھی ہے, پاسے میں آ گئے, لقمان کو دیکھی کہ اس نے بھی یہی معقول بات کی توحید والی. سورہ السجدہ بدل موت, انہیں تینوں کے متعلق جو شبہات تھے کفار کا, سورہ سجدہ میں اس کا رد کیا جا رہا ہے, جو ان کے اعتراضات اور آبجیکشن تھے ان تینوں بنیادی عقائد کے متعلق, اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے سارے پیغامات سچے ہیں. پھر یہ بات اس میں ذکر کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار دنیا میں عذاب انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس قسم کی ایک کتاب ہم موسیٰ کو بھیج چکے تھے, تو وہاں جو کچھ ہماری سنت تین نہ ماننے والوں کے لیے وہی سنت ہم پھر دہرائیں گے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے لیے فرمایا Thank you. جائیں گے. Bye.

سیم تھنگ از گوئنگ آن دی سیم آیا اور دی سیم قرآن سورہ الاحقاف. کسی کو مکلف نہیں کیا جاتا مگر اس کے بساط اور سکوپ کے مطابق. لا تضاق والدت بولدہا, اللہ کریم فرماتے ہیں والدہ کو تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں حولین کاملین لمن اراد ان يتم رضا, آیت میں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آگے بھی آیت میں کچھ اور بھی آئے. لا تضاق والدت بولدہا, تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کے حوالے سے کہ وہ نہیں پلا سکتی اور آپ افسوس کرتی. ولا مولود له بولده, اور نہ باپ کو تکلیف دیا جائے گا اس کے بچے کے اعتبار سے کہ اس کا حق نہیں پہنچتا $100,000 پر منتھ دینا, اور آپ کہتے اپنے $1,000 بھائی $1,000 تو وہ کماتا ہی $1,000 ہے, $1,000 اس کو لے وہ خود کیا کرے, وہ خود پر پات پر رات گزارتا رہے. کریم فرماتے ہیں اگر باپ مر گیا ہے اور بچہ بعد میں پیدا ہو چکا ہے, اس کے وجود میں پیدا ہو چکا تھا, اب جب باپ مر گیا عورت تو علیحدہ ہوگی, 4 مہینے 10 دن بعد علیحدہ ہوگی, آزاد عورت ہے, لیکن اس کی گود میں اپنے شوہر کا بچہ ہے, اب اس کا کیا مسئلہ بنے گا, اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں باقی جو اس کے عصبہ ہیں اس کا بیٹا ہے بڑا والد مرے ہوئے, اس کا بھائی, اس کا چچا ہے, جو بھی عصبہ ہے اس کیس میں بھی, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو دے کے وہ رسک اور کس کو اجرت دیتے رہیں, تو واپس اپنے سر شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا, الی المصیر میرے ہاں لوٹ کے آنا ہے, وان جاہتا کالا ان تشرک بے اگر وہ آپ کے ساتھ ریزنگ کرتی اس بات پہ کہ شریک تیرائے میرے ساتھ, ماں لے سل کبھی ہوئے بڑا, یہ ایسی چیز ہے جس پر کوئی سند کسی کے پاس نہیں, فلا تطع ہوا تو انہیں فالو نہ کریں, وہ صاحب ہوا پھر دنیا معروف اور انہیں کے ساتھ رفاقت رکھے تعلق رکھے دنیاوی زندگی میں معروف, مریض نے بتا کون سا تعلق, مریض نے بتا تو مریض نے بتا تعلق سے معروف کے حوالے سے, دین کے حوالے سے معروف وہ ہوگا جو دین میں جائز ہوگا, تو اگر والدین کہیں مشرک بن جائیں آپ نے نہیں فالو کرنا, حرام کرتا رہیں, لاس وگاس جا کر ہمارے لیے کرسچن کروا دیں, وائن کی دکان کھولیں, ہاں بورڈ کا کاروبار کھولیں, برا حرام کریں, آپ نے ایک بھی نہیں پایا کرنا, ہمارے لیے سودی کاروبار کے حوالے سے کوئی گھر خریدے نہ بنا سکتے ہو نہ پارو صحیح, البتہ فرائض کے حوالے سے, واجبات کے حوالے سے, سنن مؤکد کے حوالے سے, یا فرائض عینیہ اور واجبات عینیہ اور سنت مؤکد, فرائض عینیہ واجبات عینیہ اور سنت مؤکد, اسی کے چھوڑنے میں بھی والدین کو نہیں فالو کرتا, اس چیز کو آپ سنت کہتے ہیں, سنت کا مانا یہ کہ اسلامک اسٹوڈنٹس میں اس کی کیٹیگری عمل کے اعتبار سے اس کا اور واجب کا کوئی فرق نہیں, تو فرائض بہنی ہے واجبات بہنی ہے اور سنت مؤکد, اسی میں والدین کو نہیں فالو کرتا, حال بات کر مستحبات اگر وہ کہیں یہ نفر نہ پڑے بھائی آپ کیا نفر کسی کی بس نہیں, اچھا اب میں آ گیا نہیں کر, اب نفر پر اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کر, اور اس طرح فرض کفایا فرض کفایا جو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی کروا سکتا ہے, مثلاً صلاتی جنازہ, صلاتی جنازہ آپ کہتے ہیں میں وہاں نار والی گڈ میں ایک مسلمان کا جنازہ میں وہاں جاتا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے مجھے پڑھا جائے, بھائی وہ فرض, بھائی وہ آپ پہ فرض نہیں, وہ تو مسلمانوں پر ایسی کی مجموعی فرض ہے, انہیں سینٹ دے کر دعا دی جائے اس کا نماز جنازہ پڑھے بس ساری امت کا ذمہ پارے ہوتی ہے, ہاں بتا اگر کوئی ایک بھی نہیں جائے تو پوری امت گناہ گار ہے, پھر پوری امت گناہ گار ہے, وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فَالُو کرو راستہ ان کا جو میری جانب انابت کو رجوع کرتے, ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میرے ہاں لوٹ کے واپس آنا ہے, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں اطلاع دوں گا آپ لوگوں کو آپ کے اعمال اور کردار کا, یا بنیا, اب یہ درمیان میں اللہ کریم نے اپنی بات کہی, اسے کہتے جملہ مؤکد, کیا کہتے جملہ معترضہ, کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کلام کا درمیان میں آپ نے کوئی بات ڈال دی کسی اہمیت کے پیش نظر, کسی اہمیت کے پیش نظر, تو اللہ کریم نے فرمایا شرک ایک ایسی گندی چیز ہے کہ اسی میں آپ نے والدین کو بھی نہیں پالا, اس لیے اگر لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, تو ابھی پھر لقمان کی وہ تقریر شروع کہ یا بنیا اور میرے بیٹے انہا ان تکو پانی اگر ہوگی خصلت اور عمل, ان تک مثقال حبت من خردل, مثقال مثقال ایک تو ہے ویٹ, ایک اسپیسیفک ویٹ ہے عربی مثقال, ہاں مساکین یہ جو جیولرز ہیں یہ جانتے ہیں, جیولرز ہیں وہ جانتے ہیں, وہ کوئی رتی ٹائپ کی چیزیں, رتی پرانے زمانے میں رتی ہوتی تھی ماشا, آٹھ رتی کیا کرتے تھے, آٹھ رتی کا ایک ماسا اور 12 ماسے کا ایک, تو مسکات کو رتی سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی صحیح, تو مسکات یہ تو ویٹ ہے, یہاں مسکات یا مثقال وہ مثال کے اعتبار سے ایک تک مثقال اگر وہ ہے اندازہ ایک حب کا مثقال کا معنی اندازہ مثقال کا معنی اندازہ اگر ہے وہ اندازہ حبت ایک دانے اور دانہ کس چیز مل کر کرے سرسوں کا دانہ کیونکہ عرب کے بدو وہ سب سے چھوٹی چیز کو جو جانتے تھے گرین کے حوالے سے کس چیز کو جانتے تھے سرسوں کے دانے کو کیونکہ اس زمانے میں یہ مائکرو بایولوجی نہیں اور مائکرو فزکس بھی نہیں تھے اور مائکروسکوپ بھی نہیں تھا تو ان کے ہاں جب چھوٹی چیز کی مثال دی جاتی کس چیز کی جائے سرسوں کے دانے اور وہ ہو کسی چٹان کے اندر سخرا کا معنی چٹان اور سخرا ایسے چٹان کو کہتے ہیں جس کو آپ نے ڈائنامک سے رہتا ہے ویسے وہ کیا کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے جو ہے آسمانوں میں گم شدہ او فی الارض یا زمین میں کہیں دفن شدہ یا تبی اللہ لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ یعنی عمل ہے آپ کا خردل کے دانے کے برابر جس کسی واق کے اندر ہے آسمانوں میں گم شدہ ہے پتہ نہیں لگتا کون سے راگ کے اندر ہے زمین میں دفن ہے پتہ نہیں لگتا کون سے راگ اللہ کریم کو متھے میں لے آئے ضرورت خیر ہے یا تبی اللہ لے آئے گا اسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لطیف لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے مہربان کا لیکن اس قسم کی آیات میں لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک بین کا کس چیز کا باریک بین کا جس کے پاس مائکروسکوپ تو کیا اس سے بھی وہ آگے والا سکوپ ہے اللہ لطیف اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے خبیر اور وہ ٹوٹل انفارمیشن رکھنے والا ہے ہر چیز کی اسے پتہ ہے اسی کے کمپیوٹر سے کوئی چیز باہر یا بنیا او میری بیٹی اپنی سنا تھا آپ قائم کی